goes by and the strangers at every crossroad, in every bar. It takes a glass or two for it to settle down, for your shadow to stop following me around. I find myself walking bare to all the places we knew, dreaming and wishing to somehow run into you. And of course I wonder, does it happen to you? Does my ghost ever come looking for you? 'Cause all that's left now are my dreams and memories. But I'm glad you came through my life and put your stain on me. Every cab that goes by and the strangers at every crossroad, in every bar. And I see you in every cab that goes by and the strangers at every crossroad, in every bar. To śpiewała Lou Dion, a wcześniej Matt Bianco. Tak jak już mówiliśmy wcześniej i jak już rozmawialiśmy ze słuchaczami w pierwszej godzinie, dziś rozmawiamy o porządkach dotyczących naszej duszy, naszego wnętrza. W zdrowym ciele zdrowy duch. Wszyscy znamy to powiedzenie, ale czy potrafimy z płynącej z niego podpowiedzi korzystać? Czy mają Państwo jakiś rodzaj aktywności fizycznej, ruchu, który dobrze wpływa na Państwa umysł, na skołatane nerwy, na niepokój? Co Państwo robią, aby psychicznie, emocjonalnie poczuć się lepiej? Pierwszy słuchacz dziś mówił o pływaniu, że co najmniej raz w tygodniu pływa i zachęcał nas do tego. To rzeczywiście chyba bardzo dobra rada, jeśli tylko są takie możliwości. Prosimy o dalsze podpowiedzi. Nasz telefon to 22 645 33 33. czarne zgliszcza, strzępy jutra w snach. Dookoła twarze z wosku. I znów kolejna podróż, tylko dokąd jeszcze nie wiem. Jak we... Na podróż, no to też jest pewna propozycja. Propozycja, którą złożyła nam dyscyplina zespół. Natomiast my rozmawiamy dzisiaj o porządkach dotyczących nas samych, naszych porządkach duszy i ciała. Popularne w ostatnich latach, już od wielu lat, są różnego rodzaju posty, na przykład post Daniela, który łączy w sobie dietę, taką dietę tak zwaną Dąbrowskiej, kiedy jemy właściwie tylko niektóre warzywa i trochę owoców, dietę oczyszczającą, zdrowotną przede wszystkim, z modlitwą i z medytacją. Taka jakby no, połączenie dwóch aspektów, właśnie tego cielesnego, zadbania o własne ciało, a też i o duszę. Może ktoś z Państwa uczestniczył w takiej diecie, w takim poście i chciałby nam, lub podobnym, i chciałby nam o tym doświadczeniu opowiedzieć. Nasz telefon dziś wyjątkowo to 22 645 33 33. If a picture paints a thousand words, then why can't I paint you? The words will never show the you I've come to know. And if a face could launch a thousand ships, then where am I to go? There's no one home but you. You're all that's left me to. And when, my love, for life is running dry, you come. You come and pour yourself on me. If a man could be two places at one time. Will I be with you tomorrow and today, beside you all the way? If the world should stop revolving, spinning, spinning slowly down to die, I'd spend the end with you. And when the world was through, then one by one, the stars would all go out. Then you and I would simply fly away. Ten ciepły, niski głos to był Telly Savalas. Pamiętny Kodżak. Mamy kolejny telefon. Dobry wieczór. Halo? Tak, witam pana. Ja nie wiem, jak zacząć. W każdym razie już mówiłem, nie wiem, czy to na antenie było. Jeszcze nie. To teraz jesteśmy. Jeszcze nie. No, to pięknie. To proszę powtórzyć, tak. To powtórzę. Bardzo mnie temat zainteresował, prawda? Dusza, prawda, i ciało. Jak byśmy uporządkowali to, tak. Prawda, my jako Polacy. Postanowienia zaczynamy postanowienia od Sylwestra, że w Sylwestra, prawda, już nowy rok, ja zacznę, prawda, i zmieniać się, ja rzucę palenie, rzucę to, wezmę się za to i będę lepszym człowiekiem. A ta wiosna raczej mi się wydaje bardziej sprzyja takim, prawda, postanowieniom. Postanowić można, prawda, nawet czy od 1 maja, czy pierwszy dzień wiosny. Zadbać o ciało. Ja może na początku o ciele powiem. Ja mieszkam na wsi. Mieszkam na wsi od 45 lat. To jest wybór nasz, żony mojej dawnej, obecnej, prawda? Mhm. I ja też postanowiłem, że przeprowadzimy się z miasta, dużego miasta, bo Białystok to jest duże dosyć miasto, i przeprowadzimy się na wieś. Tam wychowamy dzieci i będziemy sobie żyli sielsko. Tak. Muszę powiedzieć, po 40 paru latach, że spełniło mi się wszystko. Och, to wspaniale. Dzieci wychowałem zdrowo, prawda, jedna jest zakonnicą, druga córka skończyła 2 fakultety, prowadzi prywatną szkołę w Gdyni, nawet 2 już, drugą otworzyła. Syn, prawda, no syn skończył, prawda, znaczy 2 fakultety, nie 2 fakultety, skończył jeden semestr Uniwersytetu w Białymstoku, ale proszę ja was, muszę wam powiedzieć, że to jest poeta, także nie wymagajmy od niego wiele. I pracuję fizycznie, ale i piszę, z czego jestem bardzo szczęśliwy. Mm-hmm. Bardzo szczęśliwy jestem. I ja mam ułatwienie, prawda, bo mieszkam na wsi i sobie skorzystam ze świeżego powietrza przez cały rok, a mieszkam na Mazurach. Mm. Prawda? To pięknie. A proszę powiedzieć, w jakim zgromadzeniu jest córka? Słucham? W jakim zgromadzeniu córka jest? Siostrą zakonną. Od aniołów. Od aniołów. No, to pięknie. To jest tylko, oni mają generalny dom w Konstancinie Jeziornej. Aha, no to tu pod Warszawą, niedaleko. No, ale mają placówki także i za granicą mają placówki. Mhm. Mają w Polsce kilkanaście placówek rozsianych. To jak mając taką córkę, można powiedzieć anioła, to może panu jest też łatwiej właśnie porządkować te sprawy duchowe. Ale ja może najpierw o cielesny dwa słowa, a później dobrze. O duchowych też chętnie powiem. Bardzo proszę. Prawda, moi drodzy, jak mieszkacie w blokach, to bo podejrzewam, że przeważnie mieszkacie w blokach, prawda, wyjść na ten balkon. I nie tam hankle ciągać, jakieś sztangi, nie ma, to nie ma głębszego sensu. Ale oddychać solidnie tym świeżym, takim pół do piątej, dajmy na to, powietrzem. Mhm. I to robić cały dzień, znaczy nie cały dzień. Codziennie. Rana, codziennie. Powtórzyć, tak. Tak. Powtórzyć, po tygodniu czasu zauważycie, że wy sami oczy zamknięte jeszcze śpią, balkon będziecie otwierać. Wam tego będzie brakować. Ciało potrzebuje świeżego powietrza samego rana. Mhm. O tabletkach nie powiem, bo bardzo mało przyjmuję tabletek. No to już sprawa indywidualna, każdy... Zgodnie. Inne tabletki. Ja nie chcę mówić o lekarzach, o chorobach, bo to nie ma sensu. Mm-hmm. Bo każdy ma swego, prawda, swoją bolączkę tą chorobową. A w takim wieku, jak ja jestem, prawda, no to też zdarza się i się przeziębić, prawda, i inne tam takie nieciekawe choroby. W każdym razie... Nie szarżować, a ja mówię o swoim wieku. No młodzi, to już co innego jest, prawda? Już mogą tenisoweczki, czy adidaski, czy coś i pobiegać solidnie z samego rana, a to jest co innego. To tak i te bieganie, to jak mam znajomego, który biega, o już chyba 7 lat on biega dzień. To mówi narkotyk. To jest narkotyk, moi drodzy. A proszę powiedzieć, tak? Proszę powiedzieć nam teraz o tych sprawach duchowych. Co pan by... A, już mówię. Co pan by radził nam? Moi drodzy, więc sprawy duchowe mają się u mnie w ten sposób, że kupę lat nie wierzyłem w Boga. Znaczy coś tam mi po głowie latało, jak byłem mały, prawda, to mama moja mówiła, ty nie grzesz i nie chodź do kościoła, nie grzesz i nie chodź. No i nie grzesz, znaczy grzeszyłem, ale nie chodziłem. Moi drodzy, ale później było coraz gorzej, ponieważ zaatakował mnie ten mocarz, jak to nazwać, czy diabeł, czy szatan, czy ten zaatakował solidnie alkoholem. Alkoholem, no to było, prawda, tak z parę lat się ciągnęło, ale wpadłem na pomysł, którego dnia się modlić. No, gdzie po prostu biorę Pismo Święte, a mam stare wydanie, mhm. i się modlić. Tylko tutaj chcę powiedzieć jedną rzecz. Jak bierzemy Pismo Święte do czytania, prawda? Najpierw musimy się pomodlić. Panie Jezu, ja przepraszam, żeby to nie wyszło jako wykład, prawda? Ale trzeba się pomodlić, Panie Jezu, proszę mi. Na pewno musimy pamiętać, że jest to sprawa bardzo poważna, tak? To znaczy, że Pana Boga musimy traktować poważnie, tak, Pismo Święte z szacunkiem. Mi się wydaje, że to jest, wie Pan, bardzo bardzo dla nas ważne świadectwo Pana, że potrafił Pan, tak jak rozumiem, wyjść z nałogu. Jakoś... A to nie ja, mój drogi. Nie. Z tym nałogiem. Nie udało się. Ja chcę dokończyć. No. Jakby żadne Pismo Święte. Mhm. Panie Boże, proszę Cię o pomoc w zrozumieniu Twoich słów. Mhm. Proszę Cię o pomoc, bym szedł Twoją drogą, jaką Ty szedłeś, żebym kochał ludzi więcej niż kocham, a Ciebie jeszcze bardziej. I wtedy to jest taka spontaniczna modlitwa, ale to każdy może sobie ułożyć taką modlitwę. I wtedy dopiero zaczynamy czytać Pismo Święte, ile dam rady jaki mamy dzień, bo różnie są. Czyli stanął pan jakby w prawdzie. Tak? Słucham? Stanął pan w prawdzie, mając ten nauk, ten problem z alkoholem. Tak. I zwrócił się pan do Boga. Któregoś dnia byłem w kościele i muszę się przyznać, że byłem pod wpływem. Mhm. I przyjąłem komunię świętą i później się dowiedziałem, że to niedobrze. No, to jest takie świętokradztwo. Tak, że to nie jest dobrze. No właśnie. Ale usiadłem i to mnie tak bardzo drąciło. Czemu? No niedobrze. Świętokradztwo nawet, jak tu pan mówi. A pan jest świeckim, przepraszam. Ja jestem świeckim. A świeckim. no sense to me. If you lie on the ground in somebody's arms, you'll probably swallow some of their history. And the boy in the belfry, he's crazy. Girl who sings for my supper. You'll be the monk whose forehead is high. You'll be the man who's already working, spreading a memory all through the sky. In no reason to even remember you now, except for the boy in the belfry. He's crazy. He's throwing himself down from the top of the tower like a hunchback in heaven. He's ringing the bells in the church for the last half an hour. To nie wiem, czy Państwo poznali, ale to była Susan Vega w Liverpoolu. Mamy kolejny telefon. Dobry wieczór. Witam. Witamy, witamy. Jakie pan ma sposoby na porządkowanie duszy i ciała? Ja myślę, że trzeba by było na pewno nawiązać rozmowę poprzednią od pana, który dzwonił z tej wioski. Szanuję jak najbardziej mieszkanie na wsi właśnie, spędzanie czasu z przyrodą. Fajnie tam pan nawiązał, że trzeba wyjść na balkon i że ludzie przede wszystkim mieszkają w blokach. Tak, dokładnie mieszkam w bloku, wszedłem na balkon, świeże powietrze. Mówimy o naprawianiu siebie na wioskach, może ja bym chciał bardziej nawiązać może do edukacji młodego pokolenia. Ja na co dzień pracuję jako fizjoterapeuta na Torkuta i mam wrażenie, że ludzie właśnie totalnie odeszli od natury, od przyrody, nie mają z tym, że tak powiem, kompletnie styczności, opierają się tylko i wyłącznie na farmacji, na syntetycznych rzeczach, które są produkowane. Ja myślę, że przede wszystkim ludzie powinni od tego odejść, a nawiązać właśnie kontakt z przyrodą i naturą, tak jak to było powiedziane wcześniej, że właśnie teraz to wszystko się budzi do życia. Chciałbym, żeby ludzie przede wszystkim wierzyli w to, że każda roślina, każde drzewo, wszystko po prostu rezonuje i ma swoją częstotliwość. Także naprawdę najważniejsze jest to, abyśmy mieli kontakt z tą przyrodą. Nie wstydźcie się ludzie tego, aby naprawdę się przytulić do drzewa. To ma tą samą energię, co znaczy, no, wiadomo, że nie tą samą, ale to też rezonuje jak pies, kot, jak to wszystko, co macie w domu. Także myślę, że to jest takie najważniejsze w tym okresie. I obserwujcie przyrodę, uczcie się od tego, obserwujcie fazę księżyca. To jest naprawdę wszystko, moim zdaniem, bardzo ciekawe. I w ten sposób, tak jak było wcześniej, gdzieś tam rozmowa o Bogu, moim zdaniem ludzie właśnie powinni Boga widzieć w ten sposób, odnajdywali Go przede wszystkim siebie. I właśnie obserwowali Go w przyrodzie. Mhm. I zachowywali się dokładnie w ten sam sposób, bo czasami mam wrażenie, że zwierzęta są bardziej inteligentne od ludzi, bo nie wiem, nie zostawiają syfu po sobie, że tak powiem, brzydko mówimy. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję i rzeczywiście no, jest przecież tak, że cała ta przyroda i natura może nam bardzo, bardzo wiele podpowiedzieć i jeśli możemy to zobaczyć, to najlepiej teraz właśnie w tych miesiącach. Dokładnie tak. I chciałbym jeszcze zalecić, jeśli jeszcze mogę, przepraszam, naprawdę zbierajcie zioła. To wszystko jest warte tego, żebyście zapoznawali nazwy, zabierajcie dzieci ze sobą. Dzieci się bardzo łatwo uczą. Przede wszystkim chodzi o młodzież, bo naprawdę ludzie tracimy to. Polecam wiedzę zgłębić, jeżeli chodzi o grzyby. Uwierzcie mi, że jeżeli chodzi o grzyby typu muchomor czerwony, psylocybina, nie jesteśmy oszukiwani w ten sposób, tylko po prostu nie posiadamy takiej wiedzy, a no, po prostu, że jeżeli nie ma... Ale także do muchomora czerwonego namawiać nie będziemy. Nie będziemy, ale dzisiaj słuchałem po południu w pracy Radia Trójki, była audycja Fake Newsy, bardzo długa, fajnie poświęciliście temat, z tym, że naprawdę przede wszystkim zgłębiajcie wiedzę i nie ulegajcie wszystkim informacjom, które też są podawane w mediach, bo nie o to chodzi i też na pewno nie chodzi o challenge, tak, żeby jeden drugiego przebijał. Także. Dobra. Bardzo dziękuję panu i proszę też to za długo na tym balkonie nie pozostawać, bo jednak jest jeszcze zimno. Jasne, tak. Wchodzę z powrotem i dalej, bo już chwileczkę jeszcze tak słucham i... Proszę. Proszę wrócić. Wrócić, tak. Proszę wrócić do pokoju. Pozdrawiam redaktora, ciało, dusza i wszystkich słuchaczy. Dobrej nocy. Wszystkiego dobrego. Dobrej nocy i my zapamiętajmy rzeczywiście to, co mówił nam przed chwilą słuchacz, że ważne jest, abyśmy wpatrywali się, wąchiwali i wsłuchiwali w przyrodę i korzystali z jej tych naturalnych, żywotnych sił i dóbr, jakie ona ma po prostu i z których możemy korzystać właśnie między innymi z takich jak zioła, co oczywiście nie oznacza, ja myślę, że słuchacz tego też nie miał na myśli, że mamy zrezygnować z lekarstw takich współczesnych, które zapisują nam lekarze. Nie, wręcz przeciwnie. To oczywiście też, ale rozsądnie. A jeśli chodzi o rozpoznawanie, co jest wartościowe, a co nie w przyrodzie, to rzeczywiście po prostu czytajmy odpowiednie książki i słuchajmy ludzi, którzy gdzieś w lasach czy na wsi żyją i mają po prostu tutaj doświadczenie. Nasz telefon to 22 645 33 33. Zanim sen na oczy spłynie, moje myśli szybują przez luźni, żeby cię ujrzeć w ową chwilę, gdy włosy czeszesz przed lustrem, a kiedy zaśniesz w ciepłej pościeli znużone długim przelotem. jak ptaki głowy w skrzydła wtulają, patrząc na sen twój spokojny. Niech ci się przyśnią pory roku, niech grają we śnie twoimi tańczą. Jesień prężąca liście do lotu, lato w upale słonecznym. A jeśli zima, to w śniegu cała wiosna w miłku w wiosennych łąkach. Moje myśli nad tobą czuwają na parapecie za oknem. Moje myśli nad tobą czuwają na parapecie za oknem. Moje myśli nad tobą czuwają na parapecie za oknem. To była wolna grupa Bukowina i kołysanka dla Joanny. O, i mamy kolejny telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja tak myślę, panie redaktorze, że chyba powinniśmy zrobić jakąś taką akcję ogólnopolską i żeby radiosłuchacze napisali do właściwych osób, które o tym decydują, żeby taka audycja była co najmniej dwa razy w tygodniu. Taka jak pańska. Mam już mało czasu i ja tylko chciałam powiedzieć o tym, że ja bardzo się zgadzam, podpisuję się rękami i nogami po tym, co mówił pan o naturze, o tym, jak dobrze się przytulać do trawy. Do pani, która mówiła wcześniej, że ma całe życie pecha. No trochę tak jak ja, ale ja już się nauczyłam z tym pechem żyć i nawet czasami umiem się z tego śmiać. Ale jeśli ta pani ma kawałek ogrodu, ogródka nawet, odrobina trawy, coś tam kwitnie i coś pachnie, to już jest całe szczęście przecież ogromne. Ja spędziłam połowę dzieciństwa na wsi i znałam te wszystkie zapachy i to ze mną zostanie na zawsze. Myślę, że jak już będzie tak ze mną źle, że zapomnę jak się nazywam, to będę pamiętała zapach, jak zapach łąki, jak ona pachnie inaczej wiosną, inaczej latem, inaczej jesienią. Ta sama łąka w tym samym miejscu. Inaczej zupełnie rano, o świcie prawie, a inaczej w ciągu dnia, jak słońce ją nagrzewa, a inaczej o zachodzie słońca. I uwielbiałam się kłaść na trawie i tak i patrzeć w niebo, i jak fruwają ptaki, i patrzeć na obłoki i wyobrażać sobie, aha, ten wygląda jak słoń, a ten trochę jak koń, a ten jak trochę mały baranek. A jeszcze jest bardzo miło patrzeć na obłoki poprzez na przykład gałęzie sosen. Oj tak. To jest też niesamowite. Oj tak. A szczególnie, że ja sosna jestem. Miałam kiedyś taką, pytałam znajomych, jakbyś nie był sobą, to jakim drzewem byś był? No więc ja jestem sosna właśnie. Mój syn kiedyś powiedział, że bardzo żałuje, że niestety nie można u nas tak zrobić, żeby jak kiedyś umrę, to by mnie najchętniej rozsypał pod sosną. Ona by dobrze rosła, no ale u nas to jest niemożliwe. Ale właśnie a propos tematu, ja nie robię żadnych postanowień takich noworocznych czy takich wiosennych. Nie wiem, może dlatego, że jestem chyba takim człowiekiem, znaczy nie, zrównoważonym, chyba tak można powiedzieć, przez cały rok taką samą dietę, więc nigdy się ani nie odchudzam, ani... Chociaż proszę zauważyć, że inne mamy ochoty na jedzenie latem i zimą. Trzeba słuchać swojego organizmu. Tak. Raczej nikt nie ma ochoty na chłodnik w grudniu, prawda? Raczej kiedy jest gorąco, to jemy takie rzeczy. Ale to jest takie